Para Rasul bab 28. Kadung awake dhewe tekan daratan kanthi slamet, awake dhewe ngerti nek pulo kuwi pulo Malta. Wong-wong sing manggon kono apik banget nggone nampa awake dhewe. Jalaran terus udan lan rasane adem, wong-wong terus gawe bediang. Awake dhewe terus dijek rono. Rasul Paulus melu nglumpukke kayu-kayu ditumpuk ning genine. Lah kok terus eneng ula metu saka kayu-kayu kuwi jalaran kepanasan genine. Ulane terus nyokot tangane Rasul Paulus. Kadang wong-wong kono mau weruh, ulane gumandul ning tangane Rasul Paulus, terus padha rasan-rasan marang sak padha-padha. Wong kuwi mesti tukang mateni wong. Mulane senajan ora mati nang laut, kepriye-priye ya bakal mati. Nanging Rasul Paulus ngipake ulane terus tipe ning jero geni. Rasul Paulus ora krasa lara blas. Wong-wong mikire tangane Rasul Paulus bakal abuh, lan dhekne dhewe bakal tipe mati. Nanging katung dinteni sampe suwi, weruh nek Rasul Paulus ora kene ngopo-opo. Wong-wong mau terus mbalik pikirane, ngomong. Wong kuwi mesti Gusti Allah. Ora ado sangka kono, eneng kebon sing duwe Publius, penggedene pulo kono. Publius nampa awake dhewe apik lan awake dhewe dadi dayohe nginep ning omahe telung dina suwene. Donge awake dhewe ning kono, bapake Publius lara panas lan lara weteng. Rasul Paulus terus mlebu ning kamare wonge, terus numpangi tangan ndongake. Wonge sakwat mari. Wong-wong terus krungu bab lelakon kuwi. Mulane wong-wong ning pulo kono padha nggawa sing lara kabeh ning gone Rasul Paulus. Kabeh terus mari. Wong-wong terus padha ngekeki kado pirang-pirang marang awake dhewe. Lantunge awake dhewe arep budal meneh, awake dhewe disangoni sembarang sing dibutuhke karo awake dhewe. Sakwise telung sasi ning pulo kono, awake dhewe terus numpak kapal sing teka saka kutha Alexandria. Kapal sing ndas-ndasane gambare dewa kembar sing jenenge Castor lan Pollux. Kapal kuwi ning kono sak suwene wayah adem. Awake dhewe terus mandeg ning kutha Serakus lan mampir telung dino ning kono. Saka kono, awake dhewe terus budal ning kutha Regium. Esoke terus eneng angin banter saka kidul, mulane letrong dino, awake dhewe terus tekan kutha Putioli. Ning kutha kono, awake dhewe kepethuk karo sedulur-sedulur Kristen. Awake dhewe terus dikongkon nginep sampai seminggu ning kono. Saka kono, awake dhewe budal ning kutha Rom. Ning kutha Rom kono, sedulur-sedulur Kristen krungu nek awake dhewe teka. Wong-wong padha metuk awake dhewe ning pasar Apius lan uga ning Tris Taberne. Kadung Rasul Paulus kepethuk karo sedulur-sedulur mau. Dene terus matur kesuwun marang Gusti Allah lan nampa kekuatan anyar. Ning kutha Rom, Rasul Paulus entuk manggon dhewe dijaga soldat siji. Sakwise kliwat telung dino, Rasul Paulus terus ngundang para pengarepe wong Ju sing manggon ning kono. Kadung wong-wong wis ngumpul, Rasul Paulus terus ngomong ini. Para sulur, senajan aku ora duwe salah apa-apa marang bangsane awake dhewe, lan aku ya blas ora nerak adat tata cara tinggalane mbah-mbahane awake dhewe, nanging aku meksa dicekel nang kutha Yerusalem lan dipasarake marang wong Rom. Sawise wong Rom nakon-nakoni perkarane lan ora nemu apa-apa sing bisa marake aku nopo setrapan pati, aku terus arep diculke. Nanging wong-wong junang kono ora trimo nek aku ditokke. Mulane aku terus kepeksa nggawa perkara iki nang kruton gedhe, krutone ratune nang Rom. Aku dhewe ora bakal nggawa kelahan apa-apa babangsaku. Ya iku jalarane, engkonku ngumpulke kowe kabeh nang kene, supaya aku bisa ngomongi kowe bab iki. Aku dirante iki jalaran aku percaya marang sing diarep-arep karo bangsa Israel. Wong-wong jumau terus mawon. Awai dhewe ora nampa layang apa-apa saka Yudea bab kowe. Uga ora eneng wong sapa-sapa saka kono sing dikongkon nggawa kabar mrene bab bener orae. Nanging awai dhewe kepingin krungu pinemumu bab piwulang sing anyar iki. Awit awai dhewe ngerti nek nang endi-endi piwulang iki dimungso. Awake dhewe ora nampa layang apa-apa saka Yudea bab kuwe. Uga ora eneng wong sapa-sapa saka kono sing dikongkon gawa kabar mrene bab bener orae. Nanging awake dhewe kepengin krungu pinemumu bab piwulang sing anyar iki. Awet awake dhewe ngerti neneng ngendi-endi piwulang iki dimungso. Wong-wong terus padha gawe kangsenan karo Rasul Paulus lan kadung wis tekan dinane, wong-wong mau teko ning omahe Rasul Paulus. Tenging saiki wonge okeh ngungkuli sing dhisik. Wiwit esuk tekane sore, Rasul Paulus nyeritake lan dundung-dundungke bab kratone Gusti Allah. Nganggo ayat-ayat saka kitabe Nabi Moses lan kitab-kitabe para nabi, Rasul Paulus ndundung-dundungke marang wong-wong kuwi supaya padha percaya marang Gusti Yesus. Pancen yo eneng sing percaya lan ngakoni nek sing diwulangke karo Rasul Paulus kuwi bener. Nanging uga eneng sing ora gelem percaya. Wong-wong terus mulai saka kono karo engkel-engkelan. Kuwi sakwise Rasul Paulus ngomong ini. Pancen cocok banget tembunge roh suci sing ditokke karo Nabi Yesaya marang para mbah-mbahane awake dhewe. Tembung kuwi unine ngene. Kono bangsa iki diparani lan diomongi nek bakal ngrungokke nanging ora dunung, bakal ndeleng nanging ora weruh. Awit pikirane wong-wong kuwi ketul. Kupinge wis disumpeli dadi budek lan mripate diremke dadi lamur. Semongone rak ngono, mesti mripate bisa weruh lan kupinge bisa krungu lan pikirane bisa ngerti. Mesti terus padha mara nanggonku lan tak waraske. Rasul Paulus terus ngomong meneh. Para sulur, padha ngerti yo nek kabar keselamatan saka Gusti Allah iki saiki digelarke marang wong-wong sing duduk cu lan wong-wong kuwi padha gelem ngrungokke. Sakwise Rasul Paulus ngomong ngono kuwi, wong-wong cu terus padha lunga karo engkel-engkelan. Rong taun suwene, Rasul Paulus manggon ning kutha Rom kono, ning omah sewan. Sapa wae sing dilekdekne ning kono, ya ditampa apik. Rasul Paulus ngabarke bab kratone Gusti Allah lan mulang bab Gusti Yesus Kristus karo kendel lan ora eneng wong sing ngalang-alangi dekne.